Duidelijk praatje van Guido, maar let goed op, want hij vertelt altijd dingen die je nog niet wist. Hallo, hallo. Ik hoop dat het waar is. Ik heb mijn stukje genoemd, waar is de pil tegen de oorlogkoorts? Vandaag is het 2 jaar geleden dat Rusland Oekraïne aanviel. Al die tijd is de oorlog op verschillende manieren geëscaleerd. Dat gebeurde in ieder geval door meer wapens te geven en door de toename van landen die inmiddels direct en indirect betrokken zijn bij dit gigantische conflict. In vogelvlucht, eerst een paar voorbeelden van de stand van zaken. A. De rafelingen die de NAVO vertoont door de opmerkingen van presidentskandidaat Trump. Dat leidt nu tot een zowat hysterische publieke opinie. De rafels van de NAVO zijn ook een uiting van de escalerende gelaagdheid van de oorlog. B. De militarisering van de EU door het opbouwen van een eigen grote wapenindustrie. C. Het opjagen van defensiebegrotingen. D. De bankovervalachtige wijze van optreden door generaals en de regering tegenover ouderwetse financiële instellingen. Banken, pensioenfondsen, investeer in de wapenindustrie, lijkt het bevel. E. Nieuwe Amerikaanse kernwapens in Groot-Brittannië. F. De generaals die in de studio's en redactielokalen lijken te wonen en onze gedachten en discussies aansturen. Er zijn te veel actuele punten die ik voor een andere keer moet bewaren. Nu wil ik de nadruk leggen op 2 hoofdonderwerpen. De propagandaslag, waar ik net iets van zei, en de stand van zaken aan het front. En ik begin met de val van de Avdiivka. Na maanden van slag om de val om de stad Avdiivka is deze in Russische handen gevallen. En dat gebeurde vorige week zaterdag 17 februari. En de Russen hadden de Oekraïnse troepen bijna omsingeld. Er was nog een uitweg van 120 meter breed. Een deel van de troepen, en wel de geduchte eenheid van Azov, besloot evenwel eigenmachtig het strijdperk te verlaten. Het liet de nieuwe Oekraïnse opperbevelhebber Shirsky geen andere mogelijkheid dan de algehele terugtrekking te bevelen. Daardoor kwamen andere eenheden in moeilijkheden. Het werd een wanordelijke aftocht en daarbij zijn uiteindelijk zeer veel krijgsgevangenen gemaakt. De Oekraïnse orders waren om in ieder geval stand te houden tot na de conferentie van München. De aftocht gebeurde namelijk tijdens de Sicherheitskonferenz in München, afgelopen weekend. Een bijeenkomst die belangrijk was voor Zelensky om zich met nieuwe moed aan de westerse veiligheidselite en het westerse publiek te presenteren. Het slechte nieuws werd op dat moment zo klein mogelijk gehouden om president Zelensky geen gezichtsverlies te laten leiden in München. Dat komt op het vraagstuk waar we het al eerder over hadden, een nieuwe Oekraïnse strategie. Het jaar 2024 wordt een zeer belangrijk jaar voor Oekraïne. Vorige maand heb ik erop gewezen dat Oekraïne een nieuwe strategie moet hebben. Die strategie hangt af van 3 zaken. Mensen, militairen voor het front. Daarvoor heeft het Oekraïnse parlement een nieuwe mobilisatiewet aangenomen. Die verplicht Oekraïnse mannen vanaf 25 jaar op te komen. En daarbij komt ook druk te liggen op in de buitenland gevluchte mannen. Zoals hier in West-Europa. Is West-Europa bereid hun verblijf te gedogen op het moment dat Oekraïne om soldaten smeekt? 2. Wapens en vooral munitie. De directe reden voor de Oekraïnse moeilijkheden is munitiegebrek. Munitie en wapens uit het buitenland en de pijlsnelle opbouw van de Oekraïnse wapenindustrie. Dat laatste is het plan en moet ook in joint ventures met westerse wapenbedrijven worden uitgevoerd. Dit deel van het plan werd door de vorige bevelhebber, Zaluzhny, op 1 februari gepresenteerd. En 3, geld. De oorlog is een peperdure aangelegenheid. Volgens de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken, ook in München, kost de oorlog Oekraïne $100 miljoen per dag. Daarvoor zijn enorme fondsen nodig uit het buitenland. Dat betekent dat de miljarden die nu ter beschikking worden gesteld door westerse landen in korte tijd worden opgebrand. Het Amerikaanse steunprogramma voor 61 miljard is nog niet goedgekeurd door het Huis van Afgevaardigden. Wel door de Senaat, maar nog niet door dat huis. Een besluit dat volgens Amerikaans staatsrecht door beide huizen moet worden genomen. En de voorzitter van dat huis is niet genegen om politieke redenen om het voorstel ter discussie en ter stemming te brengen. Dat betekent dat Oekraïne nu afhankelijk is van Europese landen. In hoog tempo worden bilaterale overeenkomsten van grote West-Europese landen met Oekraïne gesloten. Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk en Nederland. Gisteren stuurde de regering een brief van 16 kantjes aan de Kamer waarin dat is vastgelegd. Denemarken heeft trouwens Oekraïne zijn gehele artillerie beloofd en roept andere landen op dat ook te doen. En Nederland heeft zoals bekend in totaal 24 F-16 toestellen beloofd. De periode van 10 jaar, die 10-jaren contracten, duidt op een ver vooruitziende blik. De machtige maar weigerachtige fractie van Trumpisten in het Amerikaanse parlement maakt grote delen van de EU zenuwachtig. En die zenuwen zijn verder gespannen nadat presidentskandidaat Trump van NAVO-landen eist dat ze 2% van het bruto binnenlands product aan defensie moeten besteden. Anders mag Poetin wat hem betreft ze aanvallen, zei hij voor voornamelijk volgens mij binnenlands gebruik. Shock and awe in de beste traditie van Amerikaans rechts. Deze woorden hadden groot effect. De Nederlandse minister van Defensie Ollongren zei dat de EU niet alleen Putin-proof moet zijn, maar ook Trump-proof. Als gevolg daarvan opperde zij al 2 keer, puur theoretisch uiteraard, dat daarvoor eigenlijk 4% van het BBP aan defensie moet worden besteed. Dat zou in Nederland neerkomen op 45 miljard. Nu gaat het om 41 miljard naast de begroting van defensie. En na 2 jaar oorlog in Oekraïne dringt de conclusie zich op dat de NAVO in crisis is. Nog voor de Amerikaanse verkiezingen. Voor het continent Europa liggen 3 keuzes. Dus waarschijnlijk het stukje wat ik moet doen. Nee, ik weet het niet. Sorry. Voor het continent Europa liggen 3 keuzes voor de komende jaren. A. Blijvende splitsing tussen Rusland en de rest van het continent. En dat is nu aan de hand. En het ziet er niet naar uit dat dat verbetert. B. Is de NAVO verdeeld of valt het toch wel mee? Aan de ene kant de VS en sommige Oost- en Noord-Europese staten. En C. Aan de andere kant Frankrijk en de pleitbezorgers voor een Europese krijgsmacht. En om de EU een grootmacht te laten zijn, moet er ook met de VS worden geconcurreerd. En dat betekent inderdaad een inzet van 4% BBP voor defensie. Dat wat Ollongren vernoemde. En dat is meer dan de verdubbeling wat aan de hand is. Dan rest de vraag, hoe verder? En de vraag die eigenlijk beantwoord moet worden, zowel hier als op al andere pleinen en redactielokalen, is hoe moet de Oekraïnse overwinning tot stand komen? Met welke middelen? Op welke manier? Die vraag is nog niet beantwoord. Er is op dit moment nog geen duidelijke westerse Oekraïnse strategie. En als Oekraïne stand houdt, en dat is niet zeker, stevend Europa af op een lange oorlog in Oekraïne en een koude oorlog op de rand van de NAVO. Ook als Oekraïne niet stand houdt en grotere delen van Oekraïne of Oekraïne helemaal zouden worden opgeslokt door Rusland, dan zal een golf van paniek over de NAVO-landen slaan. En zover zijn we nu gekomen dus na 2 jaar oorlog. En kan Oekraïne de oorlog winnen zoals het nu staat? Het antwoord op die vraag is hoogstwaarschijnlijk nee, dat kan het niet. Er is zelfs geen strategie om dat voor elkaar te krijgen. Er zijn overigens wel degelijk oplossingen denkbaar om Oekraïne te laten winnen. Maar die zijn nu niet heel waarschijnlijk. Toch noem ik er 2. 1. De actieve deelname van westerse troepen aan de oorlog in Oekraïne. Dat kan bijvoorbeeld ook een optie zijn ter verdediging bij een Russische doorbraak naar Kiev of een andere belangrijke plaats, Odessa bijvoorbeeld. Maar de inzet van westerse troepen om Russische troepen te verdrijven uit Oekraïne is nu onwaarschijnlijk. En een tweede mogelijkheid waar al vanaf het begin van de oorlog op wordt gespeculeerd is het instorten van de Russische economie en Russische staat. Dat is ondanks zware sancties en die worden na de dood van Navalny nog verzwaard, nog niet gebeurd, die instorting. En het is ook niet waarschijnlijk dat dat gaat gebeuren op afzienbare termijn. Ondanks het feit dat alle sterren verkeerd staan, moeten de partijen tot andere handelingen gedwongen worden. En de reden is simpel. Het voorkomen van meer doden, meer schade, meer slachtoffers en meer landen die betrokken raken. En daartoe zijn wij misschien niet in staat, dat moet uit de grootmachten en hun achterbannen komen. De oorlog houdt aan. Dat is erg genoeg. De oorlogkoorts in Nederland houdt ook aan, zoals we de laatste weken in de media werken. Dat wordt waarschijnlijk erger. Wie heeft een pilletje dat werkt? Tot de volgende maand. Dank jullie wel, Guido.